Boa noite, gratinhas por estar aqui, gratinhas a Porta Carta, ainda que seja reiterativo, por pensarmos sempre local, e gracias a Porta Carta, essas atividades do Fácio podem realizar-se. Seguindo o nosso ciclo, Galicia diante da reformulação do Estado, está conosco o secretário general da UPG, os velhos dizem UPG. UPG. Bem, vou dizer ao governo, sigo a sureta, etc. Diego Candamini iniciou a sua trajetória política na juventude, militando en ERGA, na Asamblea Nacional Popular Galega, en UPG. Participou en representación de ERGA na Comisión Sectora que promoveu a fundación do Bloque. Sendo estudiante na Universidade de Santiago de Compostela, tamén participou na fundación do CAF. Representou no claustro, aos que representou no claustro constituinte da Universidade de Santiago. En 95 entra na Cámara Municipal de Venezuela como conselleiro do BNG, facendo parte do Goberno Municipal. No ano, bueno, é que ven un longo, ven. Entre 2003 e 2008 exerce como portavoz do BNG no Concello e como presidente alcalde e conselleiro de Cultura. No 2011 integra a comisión que promove por participación a Ciudadanía Popular a creación do diario digital e do semanario Ser Morganiza. En xullo do 12 eleito secretario general do UPG. Posteriormente, en la 14 Asamblea Nacional do BNG, pasa a ser parte executiva nacional da organización frentista, órgano en que desempeña a Secretaría de Iniciativas Políticas e Relaciones Internacionales. E como isto parei demais, non demais, moito, que parei. Pois... Ben, boa tarde, amigas e amigos. Eu, antes de máis, quero agradecer á Agrupación Cultural O Facho e ao seu presidente o amable convite que me fixeron para estar hoxe aquí, e agradecer tamén a todos vostedes que poidamos partillar este encontro, que permitirá, sin dúbida, pois, abrir un diálogo sobre un asunto que xulgo especialmente importante tanto para o noso presente como para o noso futuro. Como decía o presidente, o título desta palestra é Galiza diante da reformulación do Estado. E xa adianto que, na miña opinión, o Estado español non está a se reformular, ou, por mellor dicer, non ten intención de se reformular, non? En todo o caso, será o impulso das nacións que o conformamos neste momento, de maneira máis evidente, Cataluña, o que provoque mudanzas na estrutura política española que hoxe coñecemos. Avanzo tamén que o meu obxectivo como nacionalista e o conxunto do nacionalismo que representa o Bloque Nacionalista Galego é que a Galiza se torne máis cedo do que tarde un Estado soberano, unha nación libre no mundo. E agora, en todo caso, o que quixera é brevemente justificar o porqué e a seguir tamén o como. Estamos, claro, na Coruña, en 2016. Nesta cidade, hai agora 100 anos, nacía a primeira das Irmandades da Fala, que, para além do obxectivo inmediato de traballar por a recuperación na nosa lingua, expresaba a necesidade de se organizar para mudar a situación social e política de Galiza. Cedo, o nacionalismo identificou os principais problemas do noso país, non apenas os lingüísticos ou culturais, mas tamén os sociais e económicos, e vinculounos á situación de dependencia e subordinación política. Aí están as análises de Bóveda, de Castelao, ou todo o esforzo de análise e elaboración individual e colectiva realizado polo nacionalismo a partir dos anos 60 do século pasado. Esas análises deron algúns froitos, algunhas conclusións. A constatación da inserción subsidiaria de Galiza no Estado español do punto de vista económico permitiu caracterizar o noso país non apenas como unha nación oprimida, mas tamén como unha nación colonizada. Por razóns obvias, non vou afondar nisto, entre outras cousas, non é o obxecto desta palestra, mas sí constatar que hoxe esa relación dependente continúa a ser unha evidencia e a cada día máis visível, non? E non é preciso remontarse 500 anos, 300 anos, nin siquiera aos tempos da Revolución de 1846, en que Faraldo denunciaba con valentía e lucidez intelectual que a Galiza arrastraba unha existencia oprobiosa convertida nunha verdadeira colonia da corte. Chega con o retrotraer 30 anos, o momento da entrada do Estado español no mercado común europeo, para termos unha radiografía dramática dos custos económicos e sociais de carecermos de capacidade de decidir. Os nosos principais sectores productivos, nun país escasamente industrializado, sofreron un drástico proceso chamado reconversión que na práctica supuxo o desmantelamento e a perda de fontes insustituíveis de riqueza e de miles de postos de traballo. E non son os sectores primarios como a agricultura, a gandería ou a pesca, tamén no raquítico sector industrial que tiña como mascarón de proba a construción naval. Non foi un proceso inevitable en que todo o mundo tivese que apretar o cinto nesa manida expresión tan do gosto dos gobernantes recortadores. Non. Galiza, inerme e indefensa por falta de poder político propio, foi sacrificada aos intereses de outros países europeos e mesmo de outros territorios do Estado español. Mas o proceso continúa. Vende moito atrás e continuará até lle pormos remedio por medio da decisión soberana do povo galego. Por citarmos apenas algúns exemplos recentes, aí temos os conflitos da Xarda ou do Cerco que nos remiten a idea de que o goberno español reparte mal e acabamos por seguir prejudicados. Iso é verdade, mas a raíz do problema está en que son Bruselas e Madrid os que deciden por nós, e iso infelizmente tamén significa que deciden contra nós. A Galiza non ten capacidade política para decidir cando, canto, como e onde ten que pescar, e en todo caso negociar, se é necesario, directamente con terceiros países en función dos seus intereses. Este é un exemplo, mas temos moitos máis. Onte aínda coñecíamos que o goberno en funcións de Mariano Rajoy outorgaba unha prórroga de 60 anos a ENCE na ría de Pontevedra. Inmersos na batalla política cotiá, a denuncia do feito e do abuso da prerrogativa dun goberno en funcións non debe opacar a evidencia de que é Madrid quen decide sobre o noso litoral e ni siquiera formalmente o escuálido goberno galego ten nada que dicer, nada que facer. Continúa tamén o espolio en diversas frentes. A drenaxe do noso aforro, máis fácil agora que as nosas caixas, que constituían o feble máis importante sistema financeiro, foron bancarizadas e privatizadas. Ou máis que evidente, e con todo, semella que invisível para o conxunto das forzas políticas coa excepción do nacionalismo, espolio enerxético que estamos a sofrer. Nós producimos electricidade, pagamos uns elevados custos ambientais, exportamos por volta de 40% da producción e non só non nos beneficiamos disso, senón que ademais temos de pagar os custos de transporte até o principal centro de consumo que é Madrid. Por certo, aínda hoxe a CIGA, a Confederación Intersindical Galega, levou ao Parlamento de Galiza unha iniciativa legislativa popular para o establecemento dunha tarifa eléctrica galega que corrixa, aínda que sexa parcialmente, esta injustiza que permita rebaixar o custo da factura eléctrica a familias e tamén a empresas, calcúlase que pode ser até un 30%, para as tornar máis competitivas. Felizmente, por unha vez, sin que sirva de precedente, a maioría parlamentar aceptou a trámite esa iniciativa legislativa popular que por tanto será debatida agora con máis profundidade no Parlamento de Galiza e agardemos que teña tamén un resultado resolutivo positivo. E aínda, por citar outro caso, como unha praga cíclica, mas non con causas de carácter divino que teñan que ver coa fatalidade histórica, senón directamente con causas políticas, a drenaxe do capital humano que representa toda unha xeración de rapaces e rapazas ben formados, 130.000 nos últimos anos, e que para ver dese drama desde a perspectiva humana, sen dúbida o principal, comporta tamén custos importantes do punto de vista social e económico. Por acaso, o sector energético, e particularmente Endesa, permite ilustrar á perfección o principal problema que debemos traer á superficie e incorporar con decisión o debate político se quixermos tamén comezar a mudar as cousas e conseguir, no mínimo, que a opinión pública sexa consciente de que o espolio existe e da dimensión que alcanza. É a percepción inoculada de que Galicia é un país subsidiado que vive da caridade de España, adubiada co eufemismo de solidariedade interterritorial. Xa sabemos que a mellor maneira de manter un pobo subxugado é convencelo de que quen o subxuga é na realidade un benefactor, porque en todo caso non sería capaz de se valer por si propio e de vivir do seu propio traballo. Infelizmente, esta é hoxe a mentalidade instalada de forma moi mayoritaria na poboación galega. E justamente por iso debe ser un elemento de atención central por parte do nacionalismo. Non tanto, hai que recoñecer que a maioría dos economistas, e tamén en casos mesmo vinculados ao nacionalismo, non prestaron atención ou non prestaron suficiente atención ao espolio financeiro, como non fose para o negar e reafirmar o paradigma mental da colonización. Con todo, hai algunhas poucas honrosas excepcións. Hai xa algúns anos que Xosé Díaz, que fora diputado do Bloque Nacionalista Galego, desvendou con datos a realidade de que a Galiza pagaba máis ao Estado, moito máis do que recibía. E a partir de aí, outros estudos foron confirmando a evidencia. Aínda na semana pasada, o semanario Sermos Galiza, que antes se citaba, publicaba unha información ben interesante sobre este asunto, recollendo estudos de Xosé Díaz, Xavier Vence ou Aleixo Vilas e datos divulgados por economiagalega.net. Tomando como base a propia información do Ministerio de Facenda, os impostos soportados polos galegos e galegas en 2014, sen computar os provinciais e locais, como tampouco as cotizacións á Seguranza Social, ascenderon a 12.083 millóns de euros, en canto o orzamento da Xunta de Galiza non chegou a 8.600 millóns de euros. Ben, alguén pode argumentar que hai outras vías de financiamento, por exemplo, o de carácter local, mas a realidade é que os concellos galegos reciben da participación nos ingresos do Estado unha cuantía que non chega a 600 millóns de euros e a percepción por habitante é 20% menor en Galiza que no Estado, 212 euros por habitante frente a 263 de media no Estado. Se a isto engadimos alguna circunstancia sobradamente coñecida como feito de que o custo dos servizos en Galiza é moi superior por un factor moi evidente que a dispersión da poboación, pois temos unha fotografía ben, eu creo que acabada, de como efectivamente saímos mal parados da relación económica co Estado. Mais aínda, un estudo realizado para o BNG sinalaba que en 2013 o déficit para Galiza resultou nunha cantidade mínima de 1.322 millóns de euros, máis que podría ser superior, mesmo ultrapasar os 3.000 millóns de euros, en función dos criterios de cálculo que se utilizase. Porque, precisamente, cando se fala, sobre todo, deste concepto das balanzas fiscais territorializadas, o problema e boa parte da trampa radica nos parámetros que se utilizan, e precisamente son parámetros cando o goberno central fornece alguna información sobre a balanza fiscal, normalmente non o fai, é casi un tema tabú. Cando o fixo recentemente, foi como consecuencia de que Cataluña puxo en riba da mesa que a súa relación económica co Estado era gravemente prejudicial por deficitaria. Ben, en todo caso, ese foi un elemento que estivo sobre a mesa, e entón o Ministerio de Facenda deu uns datos que creo que calquera que olese con mínima atención pode calificar de alucinantes, porque desde dato resultaba que a comunidade autónoma máis prejudicada por as balanzas fiscais era Madrid, ¿no? Claro, son uns datos que non resisten un mínimo rigor analítico, ¿no? En todo caso, todo depende dos elementos que se computen e como nos ingresos como se computan tamén os gastos, non? Efectivamente, cando fan este tipo de cálculos, a Galiza computa unha parte alíquota, por exemplo, do Museo do Prado, de gasto de funcionamento militar, cousas por o estilo que, como se comprenderá, pois a nós nos suponen uns grandes beneficios na nosa vida cotiá, non? Con todo, o saldo negativo para o noso país podría ser ainda maior se tomamos en conta o chamado efecto sede, polo cal máis de 4.500 empresas que operan na Galiza teñen o domicilio social en Madrid e pagan ali os seus impostos. Por iso antes dicía que non deixe de ser sorprendente que Montoro se sea capaz de afirmar que a comunidade autónoma máis prejudicada por as balanzas fiscais é a Madrid, cando é precisamente a máis beneficiada, moi por diante de Barcelona, que é a segunda. Nese sentido, hai moitas grandes empresas que teñen o seu domicilio fiscal, que é un domicilio social e fiscal en Barcelona, mas con moita diferenza en Madrid a beneficiaria deste mecanismo, ¿no? E aí onde ven o exemplo de Endesa, ¿no? Unha central térmica na Galiza, sete parques eólicos que producen alrededor de 3.100 megavatios, e un importantísimo impacto ambiental que sufrimos os galegos e galegas, e non paga nada na Galiza, en canto tributa en Madrid 296 millóns de euros. E en Madrid nin produce nin contamina, mas paga en Madrid. Sen ánimo de cansar con datos, quería facer estas anotacións para contribuir para derrubar o mito de que somos un país subsidiado, cando a realidade é que somos unha nación expoliada e que, mudando as cousas, tamén podría mudar de forma importante a nosa situación económica. Esta é unha constatación que debería, no mínimo, provocar a unanimidade das forzas políticas galegas para reclamar de maneira inmediata un novo sistema de financiamento baseado no concerto económico co Estado, tal como neste momento teñen xa o País Vasco e Navarra. Aquí, até aquí, por tanto, unha brevísima síntese de razóns que asisten ao nacionalismo para defender a necesidade de rompermos a dependencia como paso previo para podermos construir unha sociedade galega diferente, libre, próspera e con futuro. Parece claro, e chega coa sinxela análise, cunha sinxela análise para constatar que o sistema autonómico en que levamos vivindo máis de 30 anos non serve para pôr solución a esta situación, que a Galiza non é viable nin política nin economicamente co actual marco de descentralización puramente administrativa. Estes últimos 35 anos foron de declínio permanente, até colocar o país nunha situación límite, coa base productiva moi danada, sen sistema financeiro que apoie o investimento productivo, sangrado pola emigración da nosa mocidade, en recuo demográfico permanente e cunha poboación moi avellentada, con capas da poboación crecentes empurradas para a pobreza e a exclusión social, con taxas de desemprego elevadísimas e, sobre todo, sen perspectivas de poder reverter esta tendencia. É verdade que as políticas neoliberais practicadas nos últimos anos viñeron a agravar o cadro clínico da nosa situación social e económica, mas temos a certeza de que non abonda con implementar outras políticas se non abordamos a raíz do problema que está, como dicía, na dependencia. E para iso non chega cun goberno autónomo que, aliás, viu sistemáticamente, cando menos desde o período dos gobernos de Aznar, recortadas, interferidas e bloqueadas as súas xa reducidas competencias, incidindo nunha tendencia para a perda de peso político acentuada pola consciente abdicación do presidente do goberno galego de exercer como tal para asumir gustosamente o papel de sumiso delegado de Madrid en Galiza. Necesitamos, por tanto, responsabilizarnos nos mesmos do país e do noso futuro, coa convicción de que se non o fixermos, o declinio destructivo continuará. A cuestión é determinar cales son os mellores camiños para o conseguir. O nacionalismo sempre entendeu que a premisa era a organización do povo galego para constituir unha forza que fose capaz de incidir socialmente até conquistar a hegemonía social. Somos conscientes de que aínda ficamos hoxe lonxe de o conseguir, mas iso, na miña opinión, non invalida para nada a corrección do principio e do criterio da autoorganización. A experiencia histórica en calquera país, en calquera momento, acredita que os povos teñen sempre que actuar por si propios se queren avanzar para a liberdade. Mas, no concreto, sobre as vías para camiñar para un autogoberno real, ficou claro, tras o proceso de modificación do Estatuto de Cataluña, que había, podemos chamar constitucional, había de utilizar os mesmos mecanismos legalmente vixente no Estado español. É claramente unha vía afamada, porque o Estado, como se demostrou aí, non está disposto a permitir ningún avance real e non está disposto siquiera a un reconhecimento formal, quer de Cataluña, naquel caso, quer de Galiza, como nación. En consecuencia, o povo catalán tirou a conclusión de que por aí non podía, non tiña nin a máis mínima oportunidade de mudar a súa situación, e rompeu definitivamente calquera confianza no sistema político español e, en consecuencia, decidiu camiñar pola súa conta. O tempo dirá cal é o desfecho desta situación, mas parece evidente que o proceso para a independencia tarde máis ou tarde menos en se verificar é xa imparable. Cabe lembrar que no caso de Galiza houbo a vontade, mesmo sabendo que estábamos xogando nos mínimos que desde unha óptica nacionalista eran asumíveis, houbo o intento por parte do Bloque Nacionalista Galego de abrir o debate sobre o autogoberno na sociedade e tamén no Parlamento. Lembrarán vostedes aquela proposta de Estatuto de Nación, unha proposta que era táctica, que ficaba moi por debaixo das verdadeiras aspiracións políticas, mas que se entendía como unha proposta que podía permitir no contexto, naquela altura, algún movimento. E o resultado foi que nin foi tomado en consideración por outras forzas políticas. Tampouco había parlamentar española foi útil para avanzar no reconhecimento do dereito de autodeterminación das nacións. Levado ao Congreso, conxuntamente por BNG, Esquerra Republicana e Amaiur en varias ocasións, a última en abril de 2003, é sistemáticamente rexeitado por o bipartidismo do sistema, a pesar de estarmos a falar dun dereito democrático reconhecido internacionalmente pola Carta das Nacións Unidas, incorporado aos pactos e tratados posteriores, todos eles asinados polo Estado español. O que acontece é que se recoñece formalmente o dereito de autodeterminación sempre fora do ámbito do Estado español, mas logo aquí non se está disposto non xa aplicarlo, sino sinceramente a recoñecer. A falta de vontade dos partidos do bipartidismo por aceptar, no mínimo que fose, o recoñecimento do dereito das nacións ficou reiteradamente en evidencia, e tamén, por tanto, a constatación de que a única vía posible e acumular forzas en cada nación a que estar en condicións de impor o debate dos dereitos nacionais na xenda política, ou mesmo, caso de Cataluña actualmente, de transitar democráticamente para a independencia a marxe do Estado. Mas nos, desde a correcta interpretación da nosa realidade e sin ninguna caste ni metismo estéril, temos que percorrer o noso propio camiño. Se reparamos no que acontece neste momento no Estado español, podemos concluir que, máis do que nunca, a grande contradición existente é a que enfronta as nacións ao sistema político vixente. Este é o grande debate para todas as forzas políticas. O resto son diferenzas, non negamos que en algúns casos importantes, mas que o propio sistema político está en disposición de xestionar sin ninguna dificultade. Esta non. Esta, evidentemente, non. O proceso de independencia de Cataluña é na actualidade o principal factor de ruptura co réxime de 78, para lle facer frente actúan de diversa maneira, iso sí, mas na mesma dirección o conxunto das forzas políticas españolas. En todo caso, é verdade que esa reacción non é nova, non? A profunda crise social e económica que afectou tamén a credibilidade do sistema propiciou unha non menos profunda crise política que se manifestou en desafección e desestimación das institucións e do conxunto do réxime español. Dese proceso e da necesidade de se regenerar xurdiron novas forzas políticas, as chamadas emerxentes, que difiren na resposta a dar e nas propostas a manter, máis, na miña opinión, non no objetivo final, que é, en todo caso, que non mude a estrutura política do Estado naquilo que é esencia. En ese sentido, como é pois un dos elementos que é evidente que está no debate político actual, quero parar só un momentiño en facer unha pequena caracterización de cal é a posición dun deses emerxentes. A outra, a de Ciudadanos, creo que é moi clara, non supón ninguna novidade co que di o Partido Popular e en síntese tampouco o Partido Socialista en relación con esta cuestión, máis ben é máis ultramontana, se se quer, cando menos nas formas, non? Formalmente a posición de Podemos é máis aceptável, polo menos do punto de vista do respecto aos dereitos democráticos. Non tanto, a pouco que foquemos a atención nisto, sae a luz unha posición desacomplexadamente españolista que non fica atrás das outras forzas políticas. Nas semanas de pre-campaña e campaña electoral foron reiteradas as declaracións dos dirigentes desa organización nese sentido. Desde Rejón, manifestándose rotundamente contra a independencia de Cataluña, até Pablo Iglesias, situando a súa formación como, literalmente, la mejor garantía para a unidade de España. A partir de aí, instalouse definitivamente unha dupla linguaxe no discurso de Podemos alrededor da cuestión nacional. Garante da unidade de España nos territorios españoles, defensor da plurinacionalidade e do referendo explícitamente sobre Cataluña nas nacións. Mas hai que vela como unha táctica que ten por objetivo apropiarse de parte da demanda de outras alternativas para desvirtuar até ficar en desprovistas de calquera posibilidade de se efectivizar. Ilustrativo disto, que digo que non parte de ningún preconcepto, senón da constatación mesmo do que está acontecendo, foi a reacción ao acordo entre a CUP e Junts per Si para o novo goberno de Cataluña. Aí non houve diferenzas. Podemos situouse sen complexos no bloque do non ao acordo e do non á soberanía xunto ao PP, ao PSOE e Ciudadanos. A defensa formal do referendo lembra moito a posición do Partido Socialista de González cando a OTAN, naquel momento lembraremos, que converteron en cuestión central a exixencia do referendo para despois votar en nel a favor da entrada na alianza militar. Iso sí, con dúas diferenzas desfavorables a Podemos. A primeira é a evidencia de que esta proposta é apenas un brinde ao sol, sen ninguna posibilidade de se ver realizada, pois precisaría unha maioría parlamentar, e mesmo na interpretación de moitos juristas, dunha reforma da Constitución, e por tanto dun mínimo de 235 diputados, e como sabemos as eleccións atribuíren 69, computando como eles propios que a mí se interesa computan. A segunda, e non menos importante, que Podemos xa anuncia previamente que o seu voto nese hipotético referendo será en contra da soberanía das nacións. Por tanto, non hai nada máis falso e máis propio deste sistema que o reconhecemento formal de dereitos que despois non se poden exercer e mesmo non se está en disposición de os querer exercer. Aliás, é claro que a apelación retórica de Podemos á plurinacionalidade para lograr un mellor encaixe das nacións non oculta a verdadeira intención de manter intacta a estrutura básica do Estado español, iso sí, federalizándola. O que acontece é que, para além de que os discursos federalizantes levamos décadas escoitándoos e nunca se materializaron absolutamente nada, a nós, como nacionalistas galegos, non nos serve que Galiza teña un mellor encaixe, ainda que estaríamos encantados de que iso fose así, pero non nos serve como solución definitiva, porque o que queremos é que teñan liberdade para decidir, que teñan capacidade real de decidir, que teñan soberanía, por tanto, que poda constituirse nun Estado soberano. E a partir de aí poderemos falar de cooperación entre nacións, a que lógicamente sempre hai que estar disposto. En calquera caso, neste novo escenario, perante calquera proposta de reforma constitucional, o nacionalismo galego debe defender e abogar pola soberanía de Galiza para podermos contar con capacidade real de decisión. Non confiamos, como decía, en que esta vía sexa efectiva, mas non por iso deixaremos de dar o debate social sen apriorismos, iso sí, con decisión e con contundencia. Para nós, o exercicio da soberanía, a libre capacidade de decidir, só pode concretarse en dúas formulacións posíveis. Unha confederación de nacións, estados, nación, libres, que pactan para vivir unidos en igualdade. A outra, a independencia concretada nun estado soberano. Estas son as únicas alternativas que permiten mudar realmente as cousas. Con todo, cabe dicir, e hai que reconhecerlo así, que a opción da confederación que hai 30 anos podía parecer máis facilmente conquistável, hoxe manifestase como a menos probable, entre outras razóns, porque para esta formulación é preciso que haxa parceiros con quen acordar, é preciso que haxa vontade doutras partes para poder ir a unha formulación deste tipo. En canto, para a independencia sempre é posible efectivizala de maneira unilateral, como por sorte ou por desgracia, se vamos unha vista de ollos o que acontece, o que aconteceu ao longo da historia, mesmo o que aconteceu no último século, en que máis de 30 estados se tornaron, máis de 30 nacións se tornaron estados soberanos, desde a primeira no século XX a República de Irlanda, até até Kosovo non hai moito, pasando por os países bálticos ou os países balcánicos da ex-Yugoslavia. Na maior parte dos casos, a declaración de independencia é un feito unilateral. Iso sí, tamén hai que decir que non é indiferente como o Estado de que esa nación formado parte reaxa. Non é indiferente. Cabe lembrar que a Unión Soviética foi o primeiro Estado no mundo que incorporou á súa Constitución o reconhecimento do direito de autodeterminación das repúblicas que a compoñen. Acolléndose a ese precepto constitucional, Estonia, Letonia e Lituania foron as primeiras repúblicas que se tornaron Estados soberanos de maneira unilateral, por decisión unilateral, pero en todo caso, do punto de vista formal, amparándose nun precepto legal da Constitución da Unión Soviética que a Unión Soviética respetou nese momento. Como parece evidente, non é o caso do Estado español, nin hai ese precepto, ese reconhecimento legal na Constitución, nin parece que haxa tampouco a vontade de respetar a vontade democrática dos povos manifestadas polos mecanismos o uso constatáveis ou con comprobáveis con todas as garantías posíveis, ¿no? En calquera caso, é bom reconhecer que en Galiza estamos hoxe en piores condicións para dar o debate, cando menos nas institucións, como consecuencia do resultado das pasadas eleccións xerais. Temos que constatar a partir dos feitos que hoxe non se manifesta por parte dos representantes e das representantes elegidos en Galiza unha vontade de actuar en chave galega e con plena independencia de criterio, como sempre fixo o BNG no Parlamento Español. E insisto, para evitar calquer tipo de dúbida ou suspicacia, afirmo isto non desde ningún tipo de apriorismo, senón desta constatación da realidade, cando menos do que vimos apreciando nestas semanas. E poño algúns exemplos. Após a afirmación de En Marea de que constituiría un grupo parlamentar propio, resultou que nin siquiera foron os diputados e diputadas elegidos por En Marea os que negociaron para ver se había alguna posibilidade legal de constituir ese grupo, porque coñecida a posición do BNA manifestada mesmo antes das eleccións, de que legalmente non era posible, o regulamento da Cámara é moi claro sobre iso, mas de calquera maneira quen afirmaba que si era posible tiña cando menos obriga de intentarlo, pero é que nin siquiera foron os diputados ou diputadas de Marea os que negociaron. Ese papel delegárono en Pablo Iglesias. E mesmo a formulación de Pablo Iglesias é que Podemos quería registrar 4 grupos parlamentares, é dicir, implícitamente ou explícitamente estaban asumindo que non se trataba de candidaturas diferentes porque Podemos facía parte de todas elas como organización política estatal, e iso implicaba unha vinculación directa que do punto de vista legal non tiña ninguna dúbida. En segundo lugar, non tentaron sequera registrar o grupo para despois poder recorrer a decisión ou a negativa da mesa a conformado, e entendo que isto ten a ver co feito de que nun determinado momento Podemos entendeu que manter a demanda dos 4 grupos xa non era útil para a súa pretensión de negociación co Partido Socialista, de pacto co Partido Socialista. En terceiro lugar, todos os diputados elegidos en Marea ascribiron seu grupo parlamentar de Podemos cando tiñan a posibilidade de se incorporar o grupo mixto, mantendo así a súa independencia de criterio e de actuación, e mesmo a posibilidade legal de actuar como grupo, ¿no? Ter portavoces en todos os debates. En cuarto lugar, adornaron isto como que constituía un grupo confederal, e no entanto as 4 persoas, os 4 cargos que designou o grupo confederal de Podemos, portavoz, presidente, portavoz, secretaria e vice portavoz, son as 4 persoas, as 4 primeiras persoas que constituían a candidatura de Podemos en Madrid. Claro, isto xa é absolutamente chocante, porque se ti queres vender que constituís un grupo confederal, ese grupo constitúe no 4 partes e tes 4 cargos, pois parece que a conta é relativamente fácil de facer. Non, as 4 primeiras persoas da candidatura de Podemos en Madrid. E por último, após a entrevista co Rei, a portavoz de Marea anunciou xa o apoio á investidura de Pedro Sánchez, seguindo a estrategia que interesaba a Podemos, sen acondicionar a nada que tivese a ver con Galiza. Infelizmente, por primeira vez en 20 anos, o noso país non existiu aí nese momento. Non se falou dos problemas de Galiza, non se falou das condicións de Galiza, non se puxo sobre a mesa ninguna medida que interesase ao noso país para poder nin negociar, nin moito menos pactar con Partido Socialista, como si fixo o BNG en algunhas ocasións, por certo, despois foi utilizado para criticar o BNG, mas en calquera caso puxéronse sobre a mesa cuestións prácticas que ademais supuxeron en algún momento pasar, lembrado no primeiro goberno de Zapatero, cando non tiña maioría absoluta, pasar en 4 anos duns investimentos para o noso país que non chegaban aos 800 millóns de euros a prácticamente 2.000 millóns de euros no orzamento do Estado. Dito isto, estaremos atentos ao que acontecer e non desprezaremos oportunidades de producir avanzos se for o caso, nin de apoiálos tampouco e de recoñecelos, insisto, se for o caso. Mas tampouco contribuiremos para a cerimonia da confusión. E por iso, dado que afirmei que a maneira de conquistar a soberanía era conquistar previamente o apoio á sociedade galega, até lograr a hegemonía social, tamén quero ser claro canto ás apostas para o lograr. É evidente que o BNG está nun momento difícil e delicado, con un debate que atinxe elementos de necesaria mudanza na maneira de actuar, mas tamén que se expresa en termos de alianzas electorais. Pois ben, a miña posición como do partido que teño a honra de encabezar é de apostar por realizar todas as mudanzas necesarias para sermos máis eficaces socialmente, e iso sempre dentro dunha liña de manter aberto un proceso de acumulación de forzas arredor do proxecto nacionalista, dun proxecto que queremos, como dicía, aberto, inclusivo, con vontade de actuar en todos os ámbitos, tamén no plano electoral. Por tanto, aposta claramente por un proxecto nacionalista que teña expresión tamén no plano electoral. A chave está en que ese proxecto nacionalista ten que estar presente de forma permanente na sociedade, no traballo social, no traballo político, institucional, no debate das ideas, na conformación da conciencia nacional e, como antes recalcaba, tamén no plano electoral. A sociedade galega ten dereito a poder votar unha alternativa nacionalista e, para além do máis, unha riqueza do punto de vista da pluralidade democrática e da expresión do que realmente existe no país. E ten dereito a contribuir co apoio a esa alternativa para fortalecer un proxecto de país con perspectiva de futuro. Na miña opinión, renunciar a confrontar propostas, a evidenciar disparidades de opinións, a explicar que aquí os problemas sociais derivan directamente da dependencia e que, por tanto, a contradición principal é a que nos enfrenta con este Estado que nos nega como nación e como povo, equivale a renunciar a facer avanzar Galiza como nación e nacionalismo como movimento transformador. A defensa dun programa nacionalista, se se fai cos modos e as ferramentas adecuadas e desde a confianza plena no proxecto e no país, pode e debe ter bons resultados tamén electorais. Como sabemos, xostivo e aspiramos e traballaremos para recuperar e o superar, porque teño que dicir con claridade que contra o tópico, contra a caricatura que sistemáticamente se tenta trasladar no medio de comunicación, a nosa vocación non é en absoluto resistencialismo, porque somos conscientes de que estamos aquí para conquistar a hexemonía social, estamos aquí para conseguir concienzar o povo galego da necesidade de avanzar para maiores cotas de autogoverno que se expresen nunha Galiza soberana. Estamos aquí, por tanto, con ese ánimo de vencer, de que o noso proxecto sexa un proxecto vitorioso e non con ningún afán testimonialista. E isto non é en absoluto que acabo de dicir da necesidade de que o proxecto nacionalista estea na sociedade tamén no plano electoral. Non é en absoluto contraditorio con objetivos inmediatos importantes como lograr a derrota do Partido Popular para poder articular maiorías alternativas que comecen a desenvolver políticas diferentes. O BNG sempre foi e que será peza chave para producir ese cambio inmediato que a sociedade galega manifestou querer xa de forma clara, tamo menos nos últimos procesos electorais. Creo que a trayectoria do Bloque Nacionalista Galego acredita mellor do que eu podo dicir isto que agora sosteño. Creo que precisamente esa disposición sempre a conformar maiorías alternativas ao PP que pudesen implementar outras políticas foi pois comportamento permanente do BNG, e tamén hai que dicir que foi en moitos casos un problema para o BNG, porque non toda a sociedade entendeu sempre este tipo de aposta. Mas eu teño a certeza de que se chegamos a facer o contrario, entón o problema aínda sería bastante maior. Por tanto, non teño ninguna dúbida de que se fixo sempre o correcto. Outra cousa é como se actuase en cada caso, que se pudiesen cometer erros, calquera organización política, efectivamente, no desenvolvemento do seu traballo político, e moi particularmente, porque é moi complexo, no labor de xestión pode cometer erros, mas de calquera maneira a vontade estaba nitidamente clara. Acabo. O nacionalismo é, na miña opinión, o único proxecto que pensa Galiza desde sí propia, e que ten como razón de existir a liberdade do noso povo e a prosperidade e o benestar do noso xente. É, na realidade, unha forza verdadeiramente transformadora, porque vai directamente á raíz dos nosos problemas que están na dependencia. A única que entende que a ruptura que precisamos non é só co réxime de 78, senón co sistema político español para, desde a propia soberanía, sermos unha nación libre no mundo. E para iso temos que construir a esperanza a partir da convicción de que é perfectamente posible. De nós, do povo galego, depende. Moito obrigado. Ninguén quer falar. Simplemente para axudar con dous conceptos máis, que é os nomes do BNG e o do PSG, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista Galego, e os dous funcionaban para que Galicia fora un elemento básico para o funcionamento dos dous, e isto levaba consigo ademais a idea xeral, non somente en Galicia sino máis do federalismo como sistema de organización dos distintos povos nun país de concreto determinado. Sí, efectivamente, na historia, desde que nacen as organizacións políticas nacionalistas, pois xa nos anos 60, as primeiras PEGE, que efectivamente o punto de vista da corrección, como o caso que moitas veces mantemos tradicións así que ben, a UPA e o partido e o PSA, hubo momentos de desencontros, de estrategias diferentes, ainda partindo da mesma idea de que Galiza debía existir como nación, e tamén hubo outros momentos de encontro e de colaboración. Eu quero lembrar que nas primeiras eleccións ao Parlamento de Galiza houve unha coalición conformada por o Bloque Nacional Popular Galego, antecedente máis inmediato do BNG e o PSA, a coalición que se chamaba Bloque PSA, que tivera naquele momento tres diputados, ¿no? E tamén posteriormente, pues, no proceso de conformación do BNG, o partido PSA, o PSDG participou cando menos inicialmente, e unha boa parte da militancia do PSA pues, mantivose dentro do BNG. Isto, ese apuntamento pode nos levar a unha reflexión que eu creo que é importante e que ten actualidade mesmo nos debates en que está hoxe o nacionalismo. O nacionalismo sempre foi plural do punto de vista ideolóxico, e é bo que o siga sendo, porque ademais a proposta que se fai para o país, a proposta de soberanía, é unha proposta que non atinxe a un grupo social, unha clase social concreta, senón que do noso punto de vista beneficia o conxunto das clases populares en sentido amplo, mesmo que nesta terminoloxía tan moderna pois se deben chamar clases medias, mesmo podemos decir que habería un certo empresariado, pequenas e medias empresas do país, que objetivamente seguirían beneficiadas do exercicio da soberanía. Outra cousa é que subjetivamente non estén instaladas nesos parámetros empresariado de Galiza, e parece difícil que cando menos no curto prazo se xa así. Por tanto, sempre houve esa vontade de que o nacionalismo fose plural. E desde logo, no Bloque Nacionalista Galego, témolo claro. Acontece que, como calquera organización política, pasa por procesos de debate social en que inciden elementos que son de conxuntura e en que inciden tamén comportamentos que bueno, pues que poden ter as súas explicacións, moitas veces até do punto de vista humano, ¿no? Claro, digo isto porque eu son consciente, no verdad somos conscientes de que hai un certo sentimento colectivo nunha parte da sociedade de que sería boa a unidade do nacionalismo. Non podo dicir que eu partillo esa opinión, ¿eh? Claro, unha cousa é que opinemos desde a información trasladada nos medios, e outra cousa é que comenzamos como realmente decorren os debates e decorren as posicións, ¿eh? Houve un determinado momento en que houve xente que optou, en vez de optar por a vía, digamos, de fortalecer unha proposta nacionalista, que optou por unha vía diferente de alianza con forzas políticas españolas, que hai que reconhecer que do punto de vista electoral no inmediato deu resultado. En todo caso, o que hai que preguntar é se para o país foi positivo, ¿no? Claro, eu aí teño unha visión moi clara de que non foi positivo. Non foi positivo porque non conseguiu mudar nada real, e moito menos no ámbito da conciencia nacional ou do avance dos dereitos nacionais de Galicia. porque o que aconteceu foi todo o contrario, foi unha abdicación da defensa do proxecto nacionalista. E isto é así, mesmo infelizmente sustentado, defendido en momentos concretos por o dirigente da Nova, por exemplo, que din: sí, non están por a soberanía, pero non toca falar agora disto. Carai, se non toca agora falar disto, cando é que toca? Non? Tocará precisamente cando máis evidente a necesidade de mudarmos esta situación, non? Que quero dicir con isto? Que en todo caso eu manifestei unha posición moi clara que ten que ver posibilidades de concorrencia electoral, mentras hai persoas, hai compañeiros e compañeiras que defenden que sería bo unha alianza máis ampla, mesmo con forzas como Podemos e Esquerra Unida, e ao mesmo tempo tamén afirmo que sería magnífica unha alianza do conxunto das forzas políticas galegas, do conxunto das forzas políticas galegas. Ora, o asunto é que as outras forzas políticas galegas estén en disposición de priorizar unha alianza en chave de país frente a outras. Cando antes falaba da CUP e de Xuns per Si, houve un certo debate con isto, é dicir, e algunha desde posicións así formalmente moi esquerdista, é dicir, pero como a CUP apoia a un señor de dereitas como bueno, calquera que puxese Convergencia Democrática? Pois apoio porque ten claro que se queren avanzar para a independencia, a única vía é a unidade das forzas favorables á independencia, con independencia das diferenzas ideolóxicas que poden ter. Esas xa se sustanciarán, non é o momento, porque claro, unha opción diferente, por exemplo, naquele momento que a CUP optase por non investir un presidente de goberno de Convergencia, neste caso Carlos Puigdemont, suporía claramente o fracaso do proceso de soberanía de Cataluña, ¿eh? Pero desde logo, eu creo que tamén é evidente que non afectaba para nada, pero para nada, o sistema capitalista español, para nada negativamente, claro, afectaría, porque en todo caso contribuía a reforzarlo. Quero dicir que esa dialéctica tan fácil de que o prioritario é a unidade da forza de esquerda no caso das nacións, pois non se sustancia así. Eu lín, ainda non hai moito, hai dous ou tres días, unhas declaracións dun histórico referente do comunista en Cataluña, comunista quero dicir do PSUC, e vinculado até hai unhos meses ao xerreiro do PSUC ali, a ICV, Esquerra Unida e Alternativa, que é Manuel Delgado. Pois, dicir, debería caer de a cara de vergonza as forzas de esquerda, que se dicen de esquerda, españolas, de comprobar que a dereita catalán é capaz de falar con total naturalidade de dous conceptos aos que ele nos atreve a mencionar, que é ruptura e república. E esa é a principal mostra de que efectivamente o elemento de ruptura que hai neste momento sobre a mesa é a soberanía das nacións, porque efectivamente non se arrisca o outro. Non era un ano, alguén podía pensar que Podemos estaba nunha posición, como se dicía, nos medios antisistema. Creo que a viraxe rapidísima dos últimos meses para o centro político pois vamos, se ha desbota calquera dúbida sobre iso, non? O último é xa non están pola ruptura coa Constitución do 78, o último que viña é que hai que reformarla para mellorarla, non? En fin, está ben. Parabéns en primeiro lugar aos organizadores, aos anfitrións, e parabéns ao conferencista pola capacidade de síntese e as largas das posicións. Entón, eu introduzo con o seu permiso un elemento así polémico ou semi-polémico, e é que na recomposición nestas últimas décadas do mapa político europeo e na formación de novos estados, por tanto de novas de procesos de independencia que se produciron, funciona sempre, funcionou un para qué, ou dito expresado de outra maneira, un dereito de un permiso, un dereito de consentimento. Explico. Eu sigo sin ver, a mí ninguén mo explicou satisfactoriamente, que grandes diferenzas existen entre as que hoxe son a República Checa, a República Checa, o fin Checa e Eslovaquia, Claro que hay unas diferencias económicas, claro. O bocado a primeira leva, o bocado maior. O mesmo diría a respeito do desmembramento, guerra terrível mediante, producido na antiga Xugoslavia, na antiga República Xugoslava. Pero claro, aí está o estivo a todo poderosa Alemanha, directamente favorecendo non só conxunturalmente a través de unha enxente venda de armas, sino favorecendo unha interlocución política que a ele lle convén moito que sexa segregada a respecto do esquema anterior, entón que sexa con Croacia, que sexa con Kosovo, por aí, en fin. A onde quero ir? A que, ollando agora para nós, en conxunto para o propio Estado español, claro, que entendemos, pois o grave problema que temos é o que xa nos ouvido denunciar a Castelao, entre outras moitas estampas ou viñetas dos paisanos, o que diría que se os nosos deputados fosen catalanes sacaron o ferrocarril. E claro, outro responde de lucidamente, abundaba que se sentisen valentes. Quer dizer, aquí nós o que temos que conseguir a forza, o que conseguimos foi unha galeguización que se revela agora, que se manifesta como epidérmica, unha galeguización absorbible por unha corrente de despersonalización, de globalización, de españolización brutal, e iso fainos como sociedade extremamente vulneráveis a modas, a imposicións electorais e a todo tipo de vaivéns desgalerizadores. E claro, por iso abundaba que se sentisen galegos. A nos iso vai nos a vida, e eu aí defendín e defendo, e sigo a defender, que a vía cultural ben entendida, non como un apósito, sino como actos como este, en que nos encontramos, claro, que é fundamental, porque ese primeiro traxecto de galeguidade consentida xa se ve onde chega. Quer dizer, hai que esa galeguidade primaria teremos que conseguir que aumente moito a transformación nunha galeguidade plena ou secundaria, ou como queiramos denominarla, ¿no? Quer dizer, que aí temos, coido que aí está a nai do ano. Digo, o da independencia antes díxeno simplesmente para contextualizar ou para que non funcione como unha especie de tochen, porque puxen o exemplo da antiga Checoslovaquia e onde si hai diferenzas enormes económicas, culturais, lingüísticas e de un odio recíproco que non se poden ver en un Estado unitario como Bélxica. E non se poden ver, ademais, que co paso do tempo o artificio de un Estado común de flamengos e balóns non só non luíu as diferencias, non que se atrevou. Vamos, eso hai un conflito latente ou patente, porque de todo hai. Non era nada máis que por aí, que nós penso que o que temos agora entre manos é o que tiveron tamén en certa maneira, claro, contar con outras circunstancias históricas que merecen anos que ti non me hache, pois a barriga españolizadora da política de respeto a Europa era tamén descomunal, ¿no? Así que sempre volvemos ao mesmo corpo do delito, ser galegos e poderlo exteriorizar, ¿no? Sí, estou de acordo. Eu recoñeto que foquei máis a intervención do punto de vista económico e, en segundo lugar, do punto de vista político. Todo está moi ligado, moi entrelazado, non? Nas cales son as razóns que ten a nación para entender que ten dereito a ser libre ou ser un Estado soberano? Son de distinta índole, non? Eu como, a mí como nacionalista chégame a identificación emotiva co país, asumir que Galicia é unha nación, que eu son galego e por tanto que entendo que a miña nación ten dereito a ser unha nación libre, non? Nese sentido, o que ti comentabas de digamos o galeguismo epidérmico efectivamente é un problema, porque a identificación co país tamén influe na estima colectiva que temos como povo, e esa é unha base imprescindible para calquera proxecto político colectivo dunha nación, e iso é evidente, non? Infelizmente aí non sempre avanzamos linealmente, non? Hai uns días hai un estudo precisamente sobre graos de conciencia nacional con parámetros como con que se identifica alguén como galego, máis galego que español, tan galego que español, etc. E o resultado era que nos últimos anos caeu a porcentaxe de persoas que se senten só galegas ou máis galegas que español, dicir, as persoas que en primeiro lugar se identifican co país, dicir. Claro, eu creo que iso é perceptible, iso non fai falta ler ninguna estatística para ver que iso é perceptible, pois só desde cuestións como o uso da lingua ou, digamos, a pouca importancia que se lle dá ao país nos discursos políticos, nas reflexións e nos comportamentos políticos da xente, etc. Non me ponho un caso que ten que ver coas últimas eleccións, eu creo que é un análise que bastante normal, non? Ben, houve unha evidente sobrepromoción de 4 forzas políticas no medio de comunicación estatais. Xa sei que alguén vai pensar, xa empezan este do bloque a buscar as explicacións externas. Ben, iso non evita que tamén busquemos as internas, pero creo que é unha realidade. Calquera que estivese mínimamente atento pois se dá conta de que nunca aconteceu isto. Non xa de que os debates electorais, a presenza dos líderes, dos candidatos, fose tan absolutamente abrumadora nas televisións, no prime time, nos programas máis diversos, dos realities, en todo, é dicir, nunca acontecerá isto, e que con sempre os medios influen, mas nunca acontecerá isto. Mas é que ademais a promoción dos chamados emerxentes non se produciu nos dous últimos meses, leva moito tempo atrás, non? Entón, é claro que houve unhas eleccións en que algún xogamos en desvantaxe evidente. Alguén pode dicir, como sempre, pero eu creo que un poquinho máis agravada, non? Porque tamén, digamos, a dose de televisiva foi bastante maior, non? Pero en todo caso, xa non entro de si foi os propios medios ou como foi, o que si é verdade é que se instalara na sociedade, nunha parte da sociedade, a percepción de que urxente era un cambio de forzas políticas. Urxente, na liña do que antes decía, urxente era derrotar o PP, non? E para derrotar o PP, pois as forzas que se ven útiles son as forzas que teñen presencia en todo o Estado. E iso é, se unha forza nacionalista, como bueno, pois foi nestas últimas eleccións o caso de nosa candidatura galega, podía ser percibida como un axente tamén dese cambio, sí, en menor medida. O problema é que mesmo para a xente que tiña conciencia, que tiña alguna conciencia de que quen podía representar o país era nos candidatura galega, pesou menos iso que o impulso desa necesidade de cambio. E para outra parte da sociedade, especialmente da xuventude, é que o país xa non existía na súa cabeza e no debate político, xa non é unha variable. E iso claro que é un problema. Entón, efectivamente, cando eu falaba antes dos debates en que estamos e das mudanzas que temos que producir, é que non se resolven, ni siquiera, ainda que fósemos aí, non se resolven con alianzas electorales. Que cando o problema de fondo é moito máis grave, non? E é, digamos, un avance de dinámicas non só políticas, discursivas, tamén de tendencias no mundo sociocultural, na lingua, no, no, no deporte de España frente al mundo. Isto é así. Queremos as estadísticas de uso da lingua na mocidade e vamos, son demoledoras, non? Particularmente nas cidades. Entón, claro que é urgente reverter esa tendencia, non? Entón, esa idea de que é necesario actuar non só políticamente, sino de moito máis ámbitos, actuar, digamos, sobre a conciencia, sobre a identificación do país, é evidente que é fundamental, porque iso que está na base de que un proxecto político nacionalista pues, teña, digamos, un mínimo de posibilidades de avanzar. Outra cousa é cando sobar de determinado linear, por exemplo, o que está acontecendo en Cataluña. En Cataluña hai sectores que están a favor da independencia e que están trabajando por a independencia que nunca se consideraron a sí propios nacionalistas, sectores da esquerda especialmente, que estiveron tradicionalmente pues, máis próximos do PSUC, de Iniciativa por Cataluña, etc. Incluso do PSC, unha parte do PSC que marchou do PSC precisamente por a súa posición en relación coa independencia. Por qué? Porque chegaron á conclusión de que o Estado español non ten armas posible, que non hai nada que facer no Estado español e que a única posibilidade real de que en Cataluña haxa unha sociedade diferente que podan empezar a introducir cambios e a partir da independencia. Por eso dicía que o caso da CUP dice, bueno, temos estas diferencias con Convergencia, ahora vamos a traballar unidos polo que nos é común, que é constituir un Estado soberano, e a partir de aí pois xa dilucidaremos que tipo de sociedade queremos construir, pero é da percepción de que van a estar en mellores condicións para facelo, porque claro, eu creo que iso tamén é bastante bastante evidente, ¿no? Sí. Sí, pode ser moitas cosas, mas non sei precisar se que si no tiña un pouco tres cuestións. Una, comezo por a máis importa. Visto que se trataba algo de Podemos, estará o Facho para convidar a algún de Podemos para que expoña a súa opinión sobre o asunto. Bueno, vouche contestar. Digo porque... Vouche contestar. No, venen en Marea que Podemos. O que pasa que venen o Podemos a Boise. En Marea, vai a ver. O alcalde da Coruña. No, o sea que... Bueno. No me igual porque mareas es otra cosa, pero bueno. El Parlamento Español dice lo mismo, pero bueno. Dejemos el tema. El Parlamento Español dice lo mismo. Dejemos el tema. Otro tema. Una segunda pregunta para si el conferencista se realiza en nación o segmento de nación. Porque Galicia podía presumir de que tense ao Estado feito. A cuestión era a anexación que propuña tanto Castelao en alguna medida, sempre en Galicia, como propio Pessoa. Eu lembro en 1984, no final de un congreso de linguas minorizadas en Quecho, a clausura asistiu Caricochea, presentámonos como galegos e un comentario que fixo foi isto: ah, si no tivésemos un Estado como ustedes tienen ahí. No sé. E a terceira cosa é que me parece moi ben o que se dixo, mas non vin que medios se poden seguir ou aplicar para conseguir que a desfeita que vai progresivamente calando ou caindo entre a xente galega se remonte de outra maneira, porque o que é certo é que os media máis os de aquí que os falá relativamente o ensino a propia comunicación, intercomunicación entre os galegos máis ou menos concienciados, pois chegas a situacións relativamente curiosas de que, por exemplo, Beiras fala mellor francés que galego. A cousa é así. Se non digo castellano, porque o castellano se mama na escola. Entón, claro, son cuestións un pouco curiosas. valor de Cataluña. Eu penso que os catalanes independentistas ou non cuidan moito o uso da lingua, ainda que no catalán común popular hai castellanismos aitos tantos como pode haber no galego popular. Son cuestións curiosas. E por outro lado, e acabo, o bloque pensou eliminar o galego escrito por los nacionalistas, o Eñe y o LL, porque o Eñe era marca de España, era a marca de España. Manter o Eñe en galego é manter a esclavitud, opino. Ben, a ver, a primeira cuestión non mía para mí, evidentemente. A mí parece me ben que neste foro se exprese todo o mundo, claro, pero non son eu quen ten que dicir. En todo caso, sí unha pequena aclaración. Eu non vou entrar en se son ou non son. Eu o que dixen é que non actúan como tal. Puxen varios exemplos de que non estiveron actuando. Cando ti mesmo delegas digamos a xestión da túa constitución como grupo noutra forza política e no líder desa forza, pois estás asumindo que ti non tens vontade de actuar como tal. O do rei, iso non é, xa sei que se interpretou así, pero sinceramente non é así, porque o rei o que fai é recibir as candidaturas que se presentan, non os grupos parlamentares. De feito, no momento que empezou a recibir, os grupos parlamentares non estaban constituídos. O DNA, por exemplo, nunca tivo grupo parlamentar e sempre foi recibido. Pero bueno, isto é unha cuestión menor. En relación coas preguntas, si é un segmento de nación, a ver, eu parto da convicción de que Galicia é unha nación, e aí sí que non teño ningún xénero de dúbida. Eu coñezo un pouquiño da historia da nosa nación, por tanto tamén sei perfectamente que Portugal nace dunha parte do territorio de Galiza, por iso hai 800 anos, e a partir de aí a evolución histórica é moi moi diferente, né? Diferente é a cuestión da lingua. É unha cuestión da lingua, si teño unha posición moi moi clara, non? Eu non teño ninguna dúbida de que, digamos, do punto de vista da coherencia histórica e mesmo da conveniencia presente, nós debésemos utilizar o padrón internacional que coñecemos como portugués. Eu non teño ninguna dúbida. Outra cousa é que tamén teño claro que o nacionalismo, se pretende ser un movimento de masas, non pode hipotecar, digamos, a recepción da súa mensaxe á utilización dun código que neste momento non é, non digo entendido, porque entendido sí sería, pero en todo caso non é asumido como propio por a mesma maioria de xente. E eu podo concordar con que non é asumido como propio como consecuencia da colonización, né? Claro, e xa estou respondendo tamén a última das preguntas, non? Eu son consciente de que é a consecuencia da colonización que opera a nivel mental, que nos impediu ao longo do proceso histórico de restauración da lingua para usos escritos, de restaurar tamén, digamos, todos os elementos, pero a realidade é que hoxe a imensa maioria do povo galego identifica iso non como galego, non como forano, non? Pero claro, hai unha cuestión que non deixa de ter importancia, non? Onde reitero que se dixen antes, onde é moi evidente que é consecuencia do proceso de colonización. Que un país identifique como propio o que é alleo e como estranxeiro o que é propio, é dicir, identifique o Eñe como propio cando é alleo, é unha grafía que, aparte de ser só do español, creo que a partir de aí só utilizamos tres lingües, non? Si non me equivoco, e resulta que o que é propio e o que está na nosa historia identificamos como estranxeiro, non? Claro, iso é un problema. O asunto é ver como se avanza niso sin que produza ese efecto, digamos, de desconexión co povo. E eu podo ser aí moi crítico mesmo con, digamos, a miña propia organización, porque hai sempre moitas declaracións no sentido de que nos partillamos a idea de que galego e portugués son a mesma lingua. Despois é verdade que hai moi poucos digamos pasos prácticos para conseguir avanzar. Algúnas cousas temos feito cando menos no nivel propositivo, que se tivesen efectivizado isto empezaría a mudar. Nos, por exemplo, levamos ao Parlamento galego en varias ocasións a necesidade de que fosen recibidas, que fose unha recepción normal en Galiza, das radios e das televisións portuguesas e a galega en Portugal. Levámoslo tamén ao Parlamento Español tamén en varias ocasións. Foi aprobado, pero non foi efectivizado nunca. Acontece un pouco agora eso outra vez coa lei Paz Andrade, que nos tamén apoiamos, evidentemente, apoiamos a recollida de asinaturas, apoiamos a toma en consideración e a aprobación no Parlamento de Galiza, pero que está a acontecer, pois é mesmo que coas decisións anteriores, que non se está a aplicar. Ni siquiera en algo tan elemental como a introdución do portugués, ainda que se xa formalmente que a condición de lingua estranxeira no sistema educativo. Fixámonos que hai neste momento menos de 3.000 rapaces e rapazas, se non me equivoco, que estudan portugués na Galiza, en canto de Extremadura, hai máis de 10.000, non? Pero claro, na Extremadura non teñen o problema, non hai o problema político que iso representa por detrás para, digamos, para a administración, etc. Iso non opera. Entón, en conclusión, eu creo que na cuestión da lingua si debíamos facer máis esforzos e máis pasos concretos por avanzar nesa dirección, pero de maneira progresiva, de maneira que non evite, digamos, a interferencia na recepción do discurso político. Na cuestión da nación, eu aí sí que non teño ninguna dúbida. Eu creo que nos, lóxicamente, nun contexto de confederación de estados de que falaba antes, a incorporación de Portugal sería esencial para nós, caso que les quixesen, que creo que o mellor eso sería entendido como dar un paso atrás na súa soberanía, non? Sería esencial, digamos, para garantir que aí hai un bon posicionamento nese contexto, pero eu creo que máis alá diso, non. Outra cousa é, digamos, mesmo que Galicia fose un estado soberano, a cooperación que deba haber con todos os países, con todos os estados veciños, con España, con Portugal, e no caso de Portugal, evidentemente, con todos os países da comunidade de países de lingua portuguesa, que por certo nós só propuxemos en moitas ocasións nas institucións, e mesmo que temos ali o secretario da organización da CIGA, a CIGA é un sindicato que fai parte con total normalidade da, creo que se chama Conferencia Sindical da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Estamos rebatando, Está previsto no estatuto actual, no artigo 25. Sí, pero... Vale. O dos medios, bueno, quedou un dos medios, pero creo que me estendí máis. Os medios é o máis complicado, non? Quer dizer que os medios, si fose tan fácil, estábamos en menos debates, podo asegurar. Ben, vou falar eu, depois tenho pouco tempo de estar porque temos esta ornamento. Ben, é que eu creo que o problema dos medios nos temos que percatar de unha cousa: é o príncipe moderno de Gramsci traballando ao invés. Os medios son o príncipe moderno, o que conforman a ideoloxía. Está claro. Entón, e iso é a totalidade. Lo que é casual, que unha situación de descomposición, que eu creo que está en descomposición o Estado español, porque en última instancia, en cada dictadura, o Estado español é un palco de un estadio de fútbol, e o goberno dese Estado é unha organización mafiosa por todos os lados. Aquí, hoy. Entonces, claro, segmentos de que quieren que esto no revente por A y por B, mismo del neoliberalismo, dicen que esto hay que mudarlo, no digo cambiarlo. Es el Mercedes. Él no viene de la tradición nacionalista. E conceptualmente non me considero nacionalista, porque creo que a nación me ven dada, non é conquistada. O conquistado é o que nos define colectivamente. Él tiene unha concepción comunista, e conozco a moita xente do sur que son independentistas, pero non se define nacionalista. Entende? E conozco, ¿sí? Entón, bueno, que habían sido do sur, entón, ao que quería que quería reflexionar, e non sei por que se me foi. Bueno, o conto é, para mí, que se aquí non estruturamos as realidades ideolóxicas e sociopolíticas que existen, a sociedade democrática, o algún segmento conservador, e digamos as corrientes, que a mí non me gusta chamar de izquierda, porque se definen sobre algo que o centro, non sei o que o centro, digamos as transformadoras, en estruturas propias, ese espacio me lo va a ocupar la socialdemocracia española, los conservadores españoles y los transformadores españoles. Por eso no defiendo muy bien la idea de crear una sola organización política, o sean tres y que te crean alianzas, porque o que pertenecen a cada una de esas áreas tienen más capacidades, más faro, más olfato para conectar con ese ámbito. Eu, que son marxista, comunista, a ver como convenzo eu a... É imposible. Entón, además, eso non significa que non poda traballar con eles con objetivos comunes, son cosas diferentes. Despois, contestando a... Así, o facho, sí, trae todas as corrientes de pensamento do país. Agarre unha, a que non se está destruindo. Bueno, hai unha na sé. Agarre esa, de todas as corrientes de pensamento do país, todas. E despois, o facho actualmente, porque ten outra razón en acordo e xunta directiva, porque non é o facho que eu comecei cando tiña 18 anos, porque era outra realidade, ten como objetivo fundamental facer emerxer o pensamento crítico, a acción crítica que se construye no país. E isto para mí é un claro. E además se debía de facer en dos textos, porque senón non derrotamos ao príncipe moderno. É imposible derrotar, se non hai en cada núcleo de población un núcleo que reflexione. E a veces temos que aprender das bellas estruturas ideolóxicas, que son as iglesias. As iglesias teñen en cada lugar o seu liberado, que se llaman creo, que todas as semanas está dando o discurso ideolóxico. Pero está en cada lugar. En unha ciudad hai 50 núcleos, en unha aldea hai un, porque claro, desde o punto de vista ideolóxico a religión está en cada así. E como se estruturou a súa permanencia? Dentro, en cada territorio, un agitador ideolóxico. E solamente así podemos derrotar ao príncipe moderno que somos medio. O hace un traballo de carallo, claro. Bueno, aí a concepción. No, está este momento que está se pasando. Aí está. Pero muy breve, porque fíjate que mudar a corto plazo. Dejadme una pregunta que si a su vez responder así con en pocas palabras, mira, parábamos muchísimo de... Sí. Apoyo de la dirección popular y todo eso es pantoja de la manera. Ahora, solución de la parroquia... Organización, sí. Yo creo que vos que contas con eso en el sí, a ver, non é fácil identificar, porque en boa medida pois entendemos que non se veñamos facendo mudanza nos últimos anos. O que pasa é que foi nun contexto complicado, non? Ora, estamos nese debate. Entendemos que temos que mudar a maneira de actuar ou intervir na sociedade para ser, digamos, máis áxiles, máis eficaces, máis flexibles en algunhas cousas, que temos que volver a analizar a sociedade galega de hoxe, en que mudaron tamén pois elementos importantes, e iso tamén nos debe permitir modular o discurso, e en que temos que efectivamente facer moito máis hincapé no traballo de divulgación. Claro, eu non quero dicir, coñendo un termo desa estrutura ideolóxica da que falaba Corrado, de proselitismo, pero si sí, en todo caso, dicir, de entender que é necesario volver a un traballo moito máis miúdo de mensaxe, de chegar directamente á xente, precisamente para contrarrestar os medios, non? Porque antes falabas da cuestión dos medios. A ver, nós podemos dicir moito iso, moi brevemente tamén. Claro, o nacionalismo sempre dixo hai unha diferencia esencial entre Galiza, por un lado Cataluña e Euskadi, por outro. E que Galicia é unha nación colonizada, en cambio Cataluña e Euskadi son nacións oprimidas, en todo caso, pero hai unha diferenza. Sempre considero isto moi esquemático, pero na práctica funciona. Cal é a diferenza? Eles teñen unha burguesía nacional que asumiu o papel de clase nacional, de construción tamén da conciencia nacional, e que puxo os recursos que tiña ao servizo dese proxecto. E, por tanto, rapidamente foron capaces de construir instrumentos que lle serviron para a difusión do nacionalismo. Entre outros, medios de comunicación, non? E por iso existen tamén organizacións políticas de dereitas de centro ou de centro-dereita en Cataluña e en Euskadi, que infelizmente, no, digo infelizmente, eu tamén son da esquerda comunista, digo, infelizmente non existen en Galiza, oxalá existisen. O que pasa é que tampouco, digamos, hai, podría haberlo con todo, pero non hai unha estrutura, digamos, social moi definida que les permitise avanzar, ainda que eu creo que para o país sería positivo iso. Con todo, home, eu creo que nós tampouco temos que renunciar a todos os esforzos por construir medios alternativos aos medios do poder. E por fortalecelos, e haberá o que facer, ao mellor, pois cun criterio, se quer, ideolóxico máis flexible, máis amplo, máis laxo. Mira, eu conformarme que houvese un diario en galego que simplemente no seu esquema informativo tivese como o país no foco principal, non? É dicir, que Galiza fose o centro do foco informativo dese medio. Non estou dicindo que orientase desde unha perspectiva nacionalista, senón simplemente que Galiza estivese. Eu creo que iso suporía un avance extraordinario. Infelizmente, mesmo cando houve algún caso, por exemplo, do Correo Galego, que despois era Galicia Hoxe, pois, bueno, algún labor fixo positivo, non digo que non, na cuestión da lingua, pero claro, cunha liña, digamos, ideolóxica, que era contradictoria en boa medida. Entón, un medio simplemente en galego e que puxese o país no centro da atención informativa era un avance espectacular. Pois a mellor hai que pensar como somos capaces, non o BNG, sino entre moita xente, moitas organizacións, de construir algo así, non? Bueno, que vale. Es que primero felicitación, pero también considerar que importante a verdad. Y antes Sarache dijo de que esa pregunta tan que está todos los días por ahí, ¿usted qué, más galego o más español? Bueno, pues yo que soy muy ignorante, no tengo formación política. Con menos de 20 años he estado estudiando en Madrid, y la gente que estudiaba conmigo no formábamos parte de ningún grupo político, éramos todas tan apuntadas como a mí políticamente, ¿vale? Pero todas mis siempre que me rodeaba sabía que yo falaba galego, y que había algunas personas que entre un grupo que tamén eran galegas e que falábamos en galego. Entón a pregunta era sempre a mesma: e ti que eres? E tú que eres? Más española ou más gallega? Eu sempre lle dicía: a ver, eu son filla de Beatriz e de Salvador, que era un matrimonio que vivía nunha aldea en Lugo. Eu nací nesa aldea, son dese sitio. Meus pais podían, depois foron emigrantes, podían perfectamente estar noutro sitio. Eu a mellor sería francesa, que estuveran meus pais ali. É dicir, iso é unha realidad que nos ven dada, pero se aceptamos que eu poda contestar que son máis española que galega. Olha, non, eu son galega, pero eu son galega, podía ser inglesa, os ingleses puderon invadir Galicia, podía ser portuguesa. É dicir, a vida dos conxuntos temos que saber todos. O sea, iso basease en que aceptamos mentiras absolutas. Eu non se me pode preguntar a unha persoa se usted é máis española que galega. E usted, eu son primeiro galega, e logo, como parece ser que estamos aí integrados e que non sei que, pois tamén será española, pero eu primeiro son filla de meus pais galegos, vale? E como eso sucede en outras cuestións que permitimos que auténticas burradas que non se sostenen con nada, que non teñen ni siquiera que ver coa política, triunfen e que nos desvirtúen e que nos leven a que non saibamos nin quen somos. Oiga, pero eso que non fai falta ser política nin ser nada para saber que un é quen é, e que yo que sei os pais, e seus avós, e ten o seu aquel. Pero tamén a andaluza non admitiría que eu lle preguntase e tú que eres? Máis gallego ou máis andaluza? Pois a mí non, a mí me pregunté eso. Que eso non está ni siquiera vinculado a ser nacionalista ou non, senón a identificación, sí. Sí, eu estou de acordo, pero tamén é verdade que hai hai despois elementos que actúan en contra diso que ti mesma entendes que é o natural e dices, bueno, eu primeiro son galego porque nacín aquí, iso non é discutible, hai outras cousas que poden serlo ou non serlo, non? Ti fíxate que nese sentido os medios de comunicación fan un labor tremendo, mesmo os medios públicos, non? Como a Televisión de Galicia deixou sistemáticamente desde hai moitos anos de falar de, mira, hai 30 anos a xente, cando dicías no país, no noso país, todo mundo identificaba a Galicia. Hoxe dis o noso país e a xente pensa que fala de España, na Galicia. Por qué? A mí, eu son profesor e eu hai 30 anos non me pasaba iso nas aulas, pero se cada vez que digo o meu país dice, pero Galicia non é un país, Galicia é unha comunidade, porque automáticamente desde que existe a Televisión de Galicia, Galicia pasou a ser unha comunidade, que ademais é unha cousa un pouco extraña, que é iso da comunidade, non? Ben, entón, claro, é dicir, a identificación primaria tes toda a razón, quer dicir, que é o normal, o elemental. Pero o asunto non é xa que algúns que iramos contrarrestar o outro, senón o asunto é que permanentemente nos están contrarrestando a identificación primaria co país. Iso non conta. Galiza non conta. O que conta é España. Claro, iso vese permanentemente nos medios, non? Cando no noso país, en España, de maneira permanente. Entón, claro, eu que facía referencia é que xa hai un segmento da sociedade e da mocidade que non ten Galiza na cabeza ni siquiera cando lle dis algo do país, é dicir, non pensa en Galiza. Iso é un problema, claro, porque isto creo que é unha radiografía moi un pouco demoledora do camiño que levamos se non somos capaces de revertelo. Eu confío en que si, eu son optimista por natureza. De verdad, se non salimos, non podo.